หิรานัตสูตรว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัทธะคันธะรสะโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิรานัตสูตรที่6จบเจ็ดอัจฉัตตานิจจาตีตานาคตะสูตรว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายจักขุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่ต้องกล่าวถึงจักขุที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยจักขุที่เป็นอดีตไม่ยินดีจักขุที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับจักขุที่เป็นปัจจุบันโสตะไม่เที่ยงคานะไม่เที่ยงและถึงชิวหาทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่ต้องกล่าวถึงชิวหาที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยชิวหาที่เป็นอดีตไม่ยินดีชิวหาที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชิวหาที่เป็นปัจจุบันกายไม่เที่ยงละถึงมโนไม่เที่ยงไม่ต้องกล่าวถึงมโนที่เป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยมโนที่เป็นอดีตไม่ยินดีมโนที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับมโนที่เป็นปัจจุบันอัจฉัตตานิจจาตีตานาคตะสูตรที่7จบแปดอัจฉัตตะทุกขาตีตานาคตะสูตรว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายจักขุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่ต้องกล่าวถึงจักขุที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยจักขุที่เป็นอดีตไม่ยินดีจักขุที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับจักขุที่เป็นปัจจุบันโสตะเป็นทุกข์คานะเป็นทุกข์ละถึงชิวหาทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่ต้องกล่าวถึงชิวหาที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยชิวหาที่เป็นอดีตไม่ยินดีชิวหาที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชิวหาที่เป็นปัจจุบันกายเป็นทุกข์ละถึงมโนทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่ต้องกล่าวถึงมโนที่เป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เยื่อใยมโนที่เป็นอดีตไม่ยินดีมโนที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับมโนที่เป็นปัจจุบันอัจฉัตตะทุกขาตีตานาคตะสูตรที่8จบอัจฉัตตานัตตาตีตานาคตะสูตรว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลาย

พาหิรานัตตาตีตานาคตะสูตรที่12จบอนิจจวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อัชชัตตานิจจสูตร 2. อัชชัตตะทุกขสูตร 3. อัชชัตตานัตตสูตร 4. พาหิรานิจจสูตร 5. พาหิระทุกขสูตร 6. พาหิรานัตตสูตร 7. อัชชัตตานิจจาตีตานาคตะสูตร 8.อัชชัตตะทุกขาตีตานาคตะสูตร 9. อัชชัตตานัตตาตีตานาคตะสูตร 10. พาหิรานิจจาตีตานาคตะสูตร 11. พาหิระทุกขาตีตานาคตะสูตร 12. พาหิรานัตตาตีตานาคตะสูตรสองยมกวรรคหมวดว่าด้วยคู่หนึ่งปฐมปุพเพสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้สูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณอะไรเป็นโทษของจักขุตาอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากจักขุละถึงโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของมโนใจอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยจักขุเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของจักขุสภาพที่จักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของจักขุธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในจักขุนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากจักขุสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโสตะสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยคานะละถึงสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยชิวหาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของชิวหาสภาพที่ชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของชิวหาธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในชิวหานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากชิวหาสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยกายสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยมโนนี้เป็นคุณของมโนสภาพที่มโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของมโนธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในมโนนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปฐมปุพเพสัมโพธสูตรที่1 จบสองทุติยปุพเพสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณอะไรเป็นโทษของรูปอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของสัทธะอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัทธะละถึงคันทะรสะโผฏฐัพพะอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของธรรมารมณ์อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสัทธะคันทะรสะโผฏฐัพพะสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยธรรมารมณ์เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของธรรมารมณ์สภาพที่ธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของธรรมารมณ์ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในธรรมารมณ์นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอก6ประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอก6ประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกทุติยปุพเพสัมโพธสูตรที่สองจบสามปฐมอัสสาทปริเยสนะสูตรว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของจักขุได้พบคุณของจักขุแล้วคุณของจักขุมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของจักขุได้พบโทษของจักขุแล้วโทษของจักขุมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากจักขุได้พบเครื่องสลัดออกจากจักขุแล้วเครื่องสลัดออกจากจักขุมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโสตะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของคานะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของชิวหาได้พบคุณของชิวหาแล้วคุณของชิวหามีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของชิวหาได้พบโทษของชิวหาแล้วโทษของชิวหามีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากชิวหาได้พบเครื่องสลัดออกจากชิวหาแล้วเครื่องสลัดออกจากชิวหามีประมาณเท่าใ เราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาละถึงเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของมโนได้พบคุณของมโนแล้วคุณของมโนมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของมโนได้พบโทษของมโนแล้วโทษของมโนมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากมโนได้พบเครื่องสลัดออกจากมโนแล้วเครื่องสลัดออกจากมโนมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงละถึงรู้ละถึงอันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปฐมอสาทะปริเยสนะสูตรที่3จบทุติยอัสสาทะปริเยสนะสูตรว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้วคุณของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของรูปพบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากรูปได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วเครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสัทธะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของคันธะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของรสเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโผฏฐัพพะละถึงเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของธรรมารมณ์ได้พบคุณของธรรมารมณ์แล้วคุณของธรรมารมณ์มีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณมีประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของธรรมารมณ์ได้พบโทษของธรรมารมณ์แล้วโทษของธรรมารมณ์มีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์ได้พบเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์แล้วเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์มีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอก6ประการนี้ตามความเป็นจริงละถึงรู้ละถึงอันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกทุติยอัสสาทะปริเยสนะสูตรที่4จบปฐมโนเจอัสสาทะสูตรว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของจักขุจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในจักขุแต่เพราะคุณของจักขุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในจักขุถ้าโทษของจักขุจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในจักขุแต่เพราะโทษของจักขุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในจักขุถ้าเครื่องสลัดออกจากจักขุจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากจักขุแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากจักขุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากจักขุ ถ้าคุณของโสตะจักไม่มีแล้วถ้าคุณของคานะจักไม่มีแล้วถ้าคุณของชิวหาจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในชิวหาแต่เพราะคุณของชิวหามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในชิวหาถ้าโทษของชิวหาจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในชิวหาแต่เพราะโทษของชิวหามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในชิวหาถ้าเครื่องสลัดออกจากชิวหาจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากชิวหาแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากชิวหามีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากชิวหาถ้าคุณของกายจักไม่มีแล้วถ้าคุณของมโนจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในมโนแต่เพราะคุณของมโนมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในมโนถ้าโทษของมโนจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในมโนแต่เพราะโทษของมโนมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในมโนถ้าเครื่องสลัดออกจากมโนจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากมโนแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากมโนมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจปราศจากแดนอยู่ไม่ได้เลยแต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปหลุดไปพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจปราศจากแดนอยู่ได้ปฐมมโนเจอสาทสูตรที่5จบทุติยโนเจอัสสาทสูตรว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของรูปจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะคุณของรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปถ้าคุณของรูปจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะโทษของรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปถ้าเครื่องสลัดออกจากรูปจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากรูปแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากรูปถ้าคุณของสัทธะของคันทะของรสะของโผฏฐัพพะละถึงถ้าคุณของธรรมารมณ์จักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในธรรมารมณ์แต่เพราะคุณของธรรมารมณ์มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในธรรมารมณ์ถ้าโทษของธรรมารมณ์จักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์แต่เพราะโทษของธรรมารมณ์มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ถ้าเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์จักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากธรรมารมณ์เพราะเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์มีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอก6ประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจปราศจากแดนอยู่ไม่ได้เลย